hayatımda bergen edim bilmedinge, şu canımla fida kıldım bilmedinge. Hayatımla bergen edim bilmedinge, şu canımla fida kıldım bilmedinge. Yağmur desen yağmur buldum, dengiz desen dengiz buldum. Hatta algen nefesinde hava buldum bilmedinge. Kara yürek sağın yaptı, köylüm yaman ağrı yaptı. Kara yürek sağın yaptı, köylüm yaman ağrı yaptı. Sağın yaptı nalem hem, sağın yaptı sayem hem. Gülden başka sevgayım yok dedi, barım şu hiç ve kayım yok dedi. Gülden başka sevgayım yok dedi, barım şu hiç ve kayım yok dedi. Senden başka hiç kimim yok dedi. Bilmedin ya kara yürek sağın yaptı, köylüm yaman ağrı yaptı. Kara yürek sağın yaptı, köylüm yaman ağrı yaptı. Sağın yaptı nalem kan, sağın yaptı sayem kan.